Розділ 19. Житло метра Рене, парфумера королеви матері. В епоху, коли відбувалися події, про які ми розповідаємо, в Парижі для переправи з однієї частини міста до другої було тільки 5 мостів. Почасти кам'яних, а почасти й дерев'яних. І всі вони вели до старого моста. Мости називалися «Міст де Мен'є», «Міст Ошанж», «Міст Собора Богоматері», «Малий міст» і «Міст Сен-Мішель». В інших місцях для сполучення були влаштовані пароми, що сяк-так заміняли мости. На мостах по боках стояли будинки. Як бачимо це й тепер на Понте Векіо у Флоренції. З тих 5 мостів, кожен з яких має свою історію, ми зупинимося тут, зокрема, на мості Сен-Мішель. Міст Сен-Мішель збудований з каменю у 1373 році. Незважаючи на його, здавалося б, міцну будову, розлив Сени 31 січня 1408 року частково розвалив його, а в 1416 році його відбудували з дерева. Але вночі 16 грудня 1547 року Сена розвалила його знову. Десь в 1550 році, тобто за 22 роки до того часу, про який ми розповідаємо, його знову відбудували з дерева. І хоч його треба було вже й полагодити, він все ж здавався досить міцним. Між будинками, що стояли на мосту, фасадом до острівця, де спалено тамплієрів, і де тепер майданчик нового мосту, визначався дерев'яний дім, над яким звисав широкий дах, мов повіка над величезним оком. З єдиного вікна на першому поверсі, над щільно зачиненим вікном і дверима нижнього поверху, сяяло червонисте світло, що притягало погляди перехожих до низького й широкого фасаду будинку, помальованого в синій колір з пишним позолоченим карнизом. Нижній поверх відділявся від наземного певного роду фрізом, що являв собою юрбу дияволів у надзвичайно різноманітних позах. А між фрізом і вікном наземного поверху простягалася широка смуга, змальована такою ж синьою фарбою, як і фасад будинку, з написом «Рене, флорентієць, парфумер її величності королеви матері». Двері до цієї крамниці, як ми сказали, завжди були замкнені. Але краще за всякі замки їх охороняла від нічних нападів страшна слава. Люди, що переходили міст у цьому місті, майже завжди переходили на другий бік, ніби побоюючись, щоб дух парфумів не пройшов до них крізь стіни. Навіть більше, сусіди з правого і лівого боку, боячись, що їх може скомпрометувати таке сусідство, вибралися з своїх помешкань після того, як метр Рене оселився на мосту Сен-Мішель. І два сусідні з домом Рене будинки стояли покинуті і замкнуті. Проте, незважаючи на їх самотність і покинутість, спізнілі перехожі бачили крізь замкнуті віконниці порожніх будинків якесь світло і чули нібито якісь звуки, наче зойки. А це доводило, що в будинках тих бувають якісь істоти, невідомо тільки, чи з цього, чи з того світу. Це призвело до того, що пожильці двох будинків, сусідніх з двома покинутими будинками, почали й собі міркувати, чи не розумніше було б їм зробити те саме, що зробили їхні сусіди. Так само, мабуть, лише завдяки своїй страшній славі метр Рене один тільки користався привілеєм тримати світло після встановленого часу. Ні нічний дозір, ні сторож не насмілювалися непокоїти людину, що була подвійно люба її величності, і як земляк, і як її парфумер. Гадаючи, що читач нас, заброньований філософією XVIII віку, не вірить ні в магію, ні в магів, ми запрошуємо його зайти з нами до цього житла, яке в ту епоху, епоху забобонів, ширило навколо себе такий жах. Крамниця в нижньому поверсі темна і порожня до 8-ї години вечора, коли вона зачиняється і не відчиняється аж до другого дня. Тут щодня продаються парфуми, мазі та всілякі інші косметики, які виробляє досвідчений хімік. У роздрібному продажі йому допомагають двоє учнів, але ночують вони не тут, а в приміщенні на вулиці Каландр. Увечері вони виходять перед тим, як крамниця замикається. Ранком проходжаються перед дверима, поки їх відімкнуть. Отже, як ми вже й сказали, крамниця в нижньому поверсі, звичайно, темна і порожня. У цій крамниці досить широкій і глибокій двоє дверей, що ведуть на сходи. Одні бокові, прокладені в самій стіні, а другі йдуть з надвору, і їх можна бачити з набережної, що зветься тепер Августинською набережною, і з берега, що тепер зветься набережною Орфевр. Двоє сходів ведуть до кімнати на першому поверсі. Кімната ця така сама завбільшки, як і кімната в нижньому поверсі, але завіса переділяє її на дві половини. Пророблені в глибині першої половини двері виходять на надвірні сходи. Двері з бічного фасаду другої половини ведуть до потайних сходів. Але дверей цих не видно, бо їх закриває висока різьблена шафа, прибита до дверей залізними скобами. І коли відчиняти цю шафу, вона штовхає двері. Тільки Катерина ними входить у кімнату і виходить з неї. Приклавши око або вухо до шафи, в якій пророблено відтулини, можна чути і бачити, що робиться в кімнаті. З двох боків другої половини кімнати є ще двоє дверей, цілком явних. Одні ведуть у невеличку кімнату, куди світло проходить згори, через стелю, і де замість меблів стоїть велике горно, реторти, перегонці куби, тигелі. Це лабораторія алхіміка. Другі виходять до найдивовижнішої в усьому приміщенні кімнатки, де зовсім немає ні світла, ні килимів, ні меблів, а стоїть тільки щось схоже на кам'яний жертовник. Поміст являє собою плиту, нахилену від середини кімнати до стін, а попід муром проходять ніби жолоб, що кінчається відтулиною, в яку видно похмуру воду Сени. На вбитих у стіну гвіздках порозвішувані дивовижної форми інструменти, призначені для різання або колоття, з тонким, як голка вістрям, або з гострим, як бритва лезом. Інші сяють, як дзеркало, а інші ж навпаки, матово-сірі або темно-сині. У кутку борсаються дві чорні курки, зв'язані одна з одною за ніжки. Це святилище Авгура. Повернімося до середньої кімнати, переділеною завісою на дві половини. Сюди пускають на поради простих відвідувачів. Єгипетські ібіси, мумії в позолочених повивалах, причеплений під стелею крокодил з роззявленою пащею, мертві голови з порожніми очима та оскаленими зубами, обгризані пацюками старі запорошені книги, все це утворює мішанину, що розбиває очі і увагу відвідувача і перешкоджає його думці йти звичайною дорогою. За завісою стоять якісь пляшки, коробки, чудні на вигляд амфори. Усе це освітлене двома невеличкими срібними лампадками, цілком подібними одна до одної і ніби перенесеними з якогось вівтаря Санта Марія Новелла або з церкви Деї Серві у Флоренції. Лампади горячі благовонною оливою кидають жовтяве сяйво з темного склепіння, де вони висять, кожна на трьох почорнілих ланцюжках. Схрестивши на грудях руки, Рене великими кроками ходив по другій половині середньої кімнати, похитуючи головою. По довгому і похмурому роздумуванні він зупинився перед пісочним годинником. «Ах, – сказав він, – я забув перевернути його, і пісок, може, давно вже пересипався?» Потім подивився на місяць, що з великими труднощами видирався за хмари, яка ніби нависла на шпилі дзвіниці собору Богоматері, і мовив: «Дев'ята година. Якщо вона й прийде, це буде, як звичайно, через годину або півтори. Стане часу на все». В цю хвилину почувся гомін на мосту. Рене приклав вухо до відтулини довгої трубки, яка другим своїм кінцем виходила на вулицю у вигляді зм'ячої голови із роззявленою пащею. «Ні, – сказав він, – це не вона і не вони. Це кроки чоловіка. Вони зупиняються перед моїми дверима. Вони йдуть сюди». В ту ж хвилину почулися три короткі удари в двері. Рене швиденько зійшов вниз. Проте знову приклав руку до дверей, не відчиняючи їх. Знову почулися такі самі удари. «Хто там?» – спитав метр Рене. «Хіба неодмінно треба називати імена?» – спитав якийсь голос. «Безумовно», – відповів Рене. «Коли так, моє ім'я – граф Анібал де Кокона», – сказав той самий голос, що говорив уже попереду. «А я граф Лерак де Ламоль», – сказав другий голос, що заговорив вперше. «Почекайте, почекайте, панове, я до ваших послуг». І Рене, відсунувши засуви, відчинив молодим людям двері. Поспішив замкнути їх за ними на ключ. Потім, провівши їх зовнішніми сходами, завів до другої половини середньої кімнати. Ламоль, входячи, зробив під плащем хресний знак. Він був блідий, і рука його тремтіла. Він не міг подолати своєї слабкості. Кокона оглянув одну по одній всі речі, що були в кімнаті, і, помітивши двері до темної комірчини, хотів би відчинити їх. «Вибачте, дворянине», – сказав поважно Рене, спиняючи рукою руку Кокона. «Відвідуючи, що роблять мені честь своїм візитом, заходять тільки до цієї кімнати». «А то інша річ», – відповів Кокона. «До того ж, я відчуваю, мені треба сісти». І сів на стілець. Настала хвилина мовчанки. Метр Рене чекав, щоб хтось з молодих людей виклав причину свого приходу. Чути було тільки свист від дихання Кокона, який ще не зовсім видужав. «Метр Рене», – сказав він нарешті, – «ви людина спритна. Скажіть, чи я завжди буду калікою від цієї моєї рани? Тобто, чи у мене завжди буде короткий віддих, що не дає мені сісти на коня, битися зброєю і їсти яєчню з салом?» Рене наблизив вухо до грудей Кокона і уважно прослухав легені. «Ні, пане графе, – сказав він, – ви видужаєте». «Справді, кажу вам, приємно чути». Знову настала мовчанка. «Чи не хочете ви дізнатися ще про що-небудь, пане графе?» «Так», – сказав Кокона. «Я хочу знати, чи я справді закоханий». «Ви закохані», – сказав Рене. «А що ви це знаєте?» «Бо ви питаєтесь про це». «Чорт забирай, гадаю, що це правда. Але в кого?» «В ту, що тепер за кожним словом згадує чорта, як і ви». «Правда», – сказав Кокона, оступивши з подиву. «Спритна ви людина, метре Рене». «Ну, твоя черга, Ламоль». Ламоль почервонів і мовчав у замішанні. «Ну, говори», – сказав Кокона. «Говоріть», – сказав флорентієць. «Я, метре Рене», – забелькотів Ламоль голосом, що почав поволі ставати певнішим. «Я не питатиму вас, чи я закоханий, бо знаю це і сам. І не ховаю цього від себе. Але скажіть мені, чи будуть мене кохати? Бо все, що досі подавало мені надію, повертається тепер проти мене. Ви, може, не зробили цього, що треба зробити для того». «А що треба зробити, пане, як не доводити пошаною і відданістю володарці думок своїх, що її справді глибоко кохають. «Ви знаєте, – сказав Рене, – що ці вияви часом не мають сили. Отже, треба облишити надію. Ні, треба вдатися до науки. В натурі людській є антипатії, які можна перемогти, і симпатії, які можна підсилити. Залізо не магніт, але коли його намагнітити, воно теж притягує залізо. Безперечно, пробурмотів Ламоль, але я проти всіх цих заклинань. А якщо ви проти, сказав Рене, то нічого було й приходити. Стривайте, сказав Кокона. Що ти, дитина чи що? Пане Рене, можете ви показати мені чорта? Ні, пане графе. Шкода. Я сказав би йому слово два. Це, може, осміліло б для Ламоля. Ну, хай, сказав Ламоль. Давай говорити прямо. Мені казали про фігурки з воску, зроблені на взірець коханої особи. Чи це придатний спосіб? Безпомилковий. І від цих спроб не може бути ніякої шкоди для життя чи здоров'я коханої особи? Ніякої. То спробуймо. Хочеш, я почну? Сказав Кокона. Ні, сказав Ламоль. Я почав і доведу це до кінця. І ви, пане де Ламоль, бажаєте дуже пристрасно, непохитно знати, чого вам сподіватись? Спитав флорентієць. О, скрикнув Ламоль, я вмираю від бажання, метре Рене. В цю хвилину хтось тихенько постукав у двері з вулиці. Так тихенько, що сам тільки метр Рене почув цей стук. Та й то тільки тому, що певно дожидався когось. Не перестаючи ставити Ламолю непотрібні питання, Рене непомітно наблизив вухо до слухової труби і почув відгомін голосу, що, здається, зупинив на собі його увагу. «Скажіть тепер коротко ваше бажання, – мовив він, – і назвіть особу, яку ви кохаєте». Ламоль став на коліна, немов говорив з божеством, а Рене, вийшовши до першої половини кімнати, нечутно спустився зовнішніми сходами. Через хвилину легкі кроки почулися в крамниці. Підводячись, Ламоль побачив перед собою метра Рене. Флорентієць держав у руці досить грубо зроблену з воску фігурку в короні і мантії. «Чи хочете ви, щоб ваша царственна кохана завжди кохала вас?» – спитав парфумер. «Так, хоч би я й заплатив за те життям», – відповів Ламоль. «Добре», – сказав флорентієць, а потім мочив кінці своїх пальців у глечику з водою і струсив кілька капель на голову фігурки, промовивши якісь латинські слова. Ламоль здригнувся. Він зрозумів, що сталося блюзнірство. «Що ви робите?» – спитав він. «Хрещу фігурку іменем Маргарити». «З якою метою?» «Щоб викликати симпатію». Ламоль відкрив губи, щоб припинити дальший експеримент, але насмішкуватий погляд Кокона зупинив його. Рене помітив його нерішучість і чекав. «Потрібна повна і вільна згода», – сказав він. «Робіть», – відповів Ламоль. Рене написав на маленькій стрічці червоного паперу кілька кабалістичних знаків, надів папірець на сталеву голку і вколов голкою статуетку в серце. Дивна річ. Зранки на фігурці з'явилася краплина крові, і тоді він запалив папірця. Гаряча голка розтопила навколо себе віск і висушила краплину. «Так само, – сказав Рене, – силою симпатії – ваше кохання проколе і спалить серце жінки, яку ви кохаєте». Кокона, людина тверезого розуму, посміхався в бороду та глузував стиха, але Ламоль, закоханий, забобонний, відчув, як холодний піт виступив у нього на лобі. тепер, сказав Рене, притуліть ваші вуста до уст статуетки і скажіть: «Маргарито, я кохаю тебе. Прийди, Маргарито». Ламоль зробив це. В ту ж хвилину почулося, як відчинились двері до другої кімнати і наблизились легкі кроки. Кокона, цікавий і недовірливий, витяг кинджал і, боячись, що коли він спробує підняти завісу, Рене знову зробить йому зауваження, як тоді, коли він хотів відчинити двері, прорізав кинджалом завісу. Глянувши в проріз, скрикнув з подиву. На крик йому відповіло два жіночі вигуки. «Хто там?» – спитав Ламоль, мало не впустивши воскову фігурку, яку Рене поквапився взяти у нього з рук. «Там герцогиня Деневер і королева Маргарита», – відповів Кокона. «Ну, невірні», – сказав Рене загадковою усмішкою. «Маєте ви ще сумнів щодо сили симпатії?» Ламоль закам'янів, побачивши свою королеву. У Кокона на хвилину все пішло обертом у голові, коли він пізнав пані Деневер. Один подумав, що чаклунство метра Рене викликало привид Маргарити, другий, бачачи напіввідчинені двері, якими увійшли й милі привиди, незабаром знайшов пояснення цього чуда в явищах світу грубого і матеріального. Тим часом, як Ламоль хрестився та зітхав, наче розбиваючи скелю, Кокона, що встиг уже поставити собі філософські питання і відігнати злого духа за допомогою кропила, яке зветься невірою, Кокона, бачачи крізь проріз у завісі подив пані Деневер і доволі в'їдливу усмішку Маргарити, зважив, що хвилина саме підходяща. І розуміючи, що за друга можна сказати те, чого не смієш сказати за самого себе, не підійшов до пані Деневер, а подався прямо до Маргарити. Ставши перед нею на коліно, як це робить в блазенських штуках на ярмарку великий Артаксеркс, скрикнув голосом, якому присвист від рани надавав певної виразності, непозбавленої сили: «Пані, саме в цю хвилину метре Рене на прохання друга мого графа де Ламоля викликав вашу тінь. І на превеликий мій подив, тінь ваша з'явилася у супроводі дуже милого мені тіла, яке я представляю моєму другові. Тінь її величності королеви Наварської, чи не зволите ви сказати тілові вашої супровідниці перейти на той бік завіси?» Маргарита розсміялася, зробила знак Генрієті, і та перейшла на другий бік завіси. «Друже мій, Ламоль, – сказав Кокона, – будь красномовний, як Демосфен, Цицерон, пан канцлер де Лопіталь, і подумай, що мова йде про моє життя, коли ти не переконаєш тіло герцогині Деневер, що я найвідданіший і найвірніший слуга її». «Але, – пробелькотів Ламоль, – роби, що кажу. А ви, метре Рене, постережіть, щоб ніхто нам не перешкодив». Рене зробив, що просив Кокона. «Чорт забирай, пане, – сказала Маргарита, – ви людина спритна. Слухаю вас, побачимо, що ви маєте сказати». «Я маю сказати, пані, що тінь мого друга, бо це таки тінь, доказ тому, що вона не говорить ні слова. Отже, маю сказати вам, що тінь ця благає мене скористуватися здібністю говорити зрозуміло, яку мають тіла, і сказати вам: прекрасна тінь, знетілений дворянин утратив і тіло своє, і дихання через жорстокість очей ваших. Коли б це були ви самі, я краще прохав би метра Рене засадити мене в якусь сірчану яму, ніж дозволив би собі промовляти такою мовою до дочки короля Генріха ІІ, сестри короля Карла IX і дружини короля Наварського. Але тіні позбавлені всяких земних гордощів і не гніваються, коли їх люблять. Отже, просіть ваше тіло, пані, полюбити трохи душу бідного Ламоля, душу, що страждає, як ніколи досі, душу, переслідувану раніше дружбою, бо аж тричі стромляла внутрі йому на кілька дюймів залізо, душу, спалену огнем очей ваших, огнем в тисячу разів пекучішим від усіх вогнів пекельних. Майте жаль до цієї бідної душі. Полюбіть хоч трошки те, що являло собою прекрасного Ламоля. І якщо ви не маєте дару слова, скористуйтеся жестом, скористуйтеся посмішкою. Душа друга мого, дуже тямуща душа, вона все зрозуміє. Скористуйтеся ж, або я прострикну шпагою тіло Рене, щоб він владою своєю, яку має над тінями, примусив вашу тінь, викликану ним завчасно, зробити такі речі, які не личить робити такій шановній тіні, як ваша. У відповідь на промову Кокона, що стояв перед королевою в позі Енея в пеклі, Маргарита не могла стримати бурхливого реготу. І, зберігаючи мовчанку, як це й личить у таких випадках царській тіні, простягла Кокона руку. Той чемно взяв її і покликав Ламоля. «Тінь мого друга!» – скрикнув він. «З'явись сюди!» Ламоль тремтячи увійшов розгублений. «Добре!» – сказав Кокона, беручи його за потилицю. «Тепер наблизьте безплотність вашого вродливого смаглявого обличчя до цієї безплотної білої ручки». І, підкріпляючи слова ділом, Кокона наблизив гарну ручку до уст Ламоля і з хвилину тримав їх у шанобливому з'єднанні. Рука й не намагалась звільнитися від цього солодкого полону. Маргарита не переставала усміхатись, а пані Деневер, що не отямилася ще від несподіваної появи двох дворян, не сміялася. Вона відчувала, як її поганий настрій чим далі гіршав від пробуджених в ній ревнощів. Їй здавалося, що Кокона не повинен був в такій мірі забувати про свої справи заради чужих. Ламоль помітив, як насупились її брови, зрозумів погрозливий блиск її очей і, незважаючи на п'янке схвилювання, яке полонило його, збагнув, що другові його загрожує небезпека і що він сам мусить поводитися так, щоб врятувати його. Отже, підвівшись і залишивши руку Маргарити в руці Кокона, він вхопив руку герцогині Деневер і, ставши перед нею на коліно, промовив: «О, найвродливіша, найчарівніша з жінок! Я говорю про живих жінок, а не про тіні!» І він звернув погляд і усмішку до Маргарити. «Дозвольте душі, звільненій від своєї грубої оболонки, залагодити відсутність тіла, захопленого матеріальною дружбою. Пан де Кокона – лише чоловік. Чоловік міцної, сміливої вдачі. Він являє собою тіло. Прекрасне, може, для очей, але, як усяке тіло, тлінне. Omnis caro fenum». Незважаючи на те, що дворянин цей від ранку до вечора вичитує без кінця довгі вихваляння вам, незважаючи на те, що ви самі бачили, як він розсипає найтяжчі удари, які будь-коли бачила Франція, цей боєць, такий красномовний перед тінню, не насмілюється звернутися словами до жінки. От чому він звернувся до тіні королеви, а мені доручив говорити з прекрасним вашим тілом і сказати вам, що він складає до ніг ваших серце і душу. Також він прохає божественні очі ваші глянути на нього з милосердям, а рожеві ваші пальці зробити йому знак, гармонічний голос ваш промовити слова, яких не забувають ніколи. Якщо ж ні, якщо ж він не міг безмилостивити вас, він прохає мене вдруге проколоти його моєю шпагою. А вона справжнє лезо, бо шпаги дають тінь лише при сонці. Проколоти, кажу я, вдруге моєю шпагою наскрізь. Він не може жити, коли ви не дозволите йому жити виключно для вас. Скільки натхнення і жартівливої вигадливості було в промові кокона, стільки ж чулості, п'янкої сили і листивої покірності вклав у свої благання Ламоль. Очі Генрієти, що уважно слухала Ламоля, звернулись тоді від нього до кокона, щоб побачити, чи відповідає вираз його обличчя любовним признанням його друга. І, певне, вона знайшла те, що сподівалась, бо вся почервонівши і задихаючись, промовила до кокона з усмішкою, що відкрила два ряди перлин в кораловій оправі. «Це правда?» «Чорт забирай!» – скрикнув кокона, засліплений її поглядом, палаючи вогнем тих самих бажань, що й вона. «Правда! О, пані! Так, правда! Правда, присягаюся вашим життям і моєю смертю!» «То підійдіть!» – сказала вона, простягаючи йому руку в забутті, яке відбилося в млості її очей. Кокона відкинув у повітрі свій шовковий берет і одним скоком опинився коло молодої жінки. Тим часом як Ламоль, якому Маргарита зробила знак підійти до неї, заступив місце свого друга. В цю хвилину в дверях з'явився Рене. «Тихо!» – скрикнув він з таким виразом, що весь запал їхній погас. «Тихо!» В товщі стіни почулося цокання ключа в замку і рипіння дверей на петлях. «Але, – сказала Маргарита гордо, – мені здається, ніхто не має права увійти сюди, коли ми тут». «Навіть королева-мати?» – прошепотів Рене їй на вухо. Маргарита раптом кинулася до зовнішніх сходів, тягнучи за собою Ламоля. Генрієта і кокона, напівобнявшись, вибігли слідом за ними. І всі четверо зникли, як зникають, почувши непевний гомін, легкокрилі пташки, що цілувались дзьобиками на вкритій цвітом гілці.